أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 95. sırada yer alan Tin suresine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminlerin rahmetini alan Allah adıyla başlıyoruz biz de bu suremize. Evet. Bu suremiz de yine Mekki surelerden, Mekke'de inen surelerden. Surenin konusu ceza ve mükafatın gerekliliğini anlatmaktır. Bu nedenle ilk önce büyük peygamberlerin çıktığı yer üzerine yemin edilerek şöyle buyurmuştur. Rabbimiz, vettin ve zeytun, incir ve zeytine veya yetiştikleri bölgeye, büyük peygamberlerin çıktığı yerler, incir ve zeytinin bol yetiştiği mıntıka, mukaddes bölgeler, evet, kutsal vadiler, Rabbimiz oralara yemin ediyor. İncir ve zeytine veya yetiştikleri bölgeye yemin ediyor. Çünkü büyük peygamberler orada çıkmışlar. Büyük peygamberlerin çıktıkları yerler oralar. O mukaddes bölgelere yemin ediyor Rabbimiz. Arkasından ve Tur-i Sinin, Tur-i Sina'ya da yemin ediyor Rabbimiz. Sina dağına da yardım ediyor. Yemin ediyor oraya. Musa aleyhisselam da oradaydı. O kutsal mıntıkadaydı. Rabbimiz zeytin ve incirin bol yetiştiği bölgelere, yani kutsal topraklara, yani Müslümanca yaşantıları insanlara takdim eden peygamberler silsilesinin bol geldiği yere ve mıntıkaya yemin ediyor. Tur-i Sina'ya yemin ediyor. Üçüncü ayet-i kerimede de ve hazel beledil emin, ve şu güvenilir şehre, yani Mekke şehrine de yemin olsun ki son peygamber Mekke şehrine geldi. Önceki peygamberlerden Musa Tur-i Sina ve yakınında geldi. Diğerleri de incir ve zeytinin bol yetiştiği bölge, mukaddes topraklarda geldiler. Tüm bu peygamberler gündeme getiriliyor. Evet, onlar gönderildi. Onlar peygamber olarak topluma gönderildiler. Bu üç yer, bu üç belde hatırlatılıyor. Evet, peygamberlerin gönderildiği bu bölgelere yemin olsun ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪ي. Biz elbette insanı en güzel biçimde yarattık. Diğer yaratılanlara bakınca insan en güzel biçimde yaratılmış. İnsanın şekli, şemaili, insanın durumu en güzel şekilde. Evet, gözü, kulağı, eli, ayağı, her tarafı en güzel şekilde yaratılmış. Dolayısıyla insan en güzel şekilde yaratılmış. İnsanın yaratılışı da en güzel şekilde, fıtrat olarak da yeryüzündeki rahat ve huzuru yakalama bakımından da, kendisine her türlü imkanlar müsahhar edilmesi bakımından da insan en güzel şekilde yaratılmış. Dolayısıyla Rabbimiz, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ. İnsan en güzel şekilde ve biçimde yaratıldı. En güzel şekil ve biçimde yaratılan insan, arkasından Rabbimiz buyuruyor ki, سُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ. Sonra onu emrünün en verimsiz çağı olan ihtiyarlık ve zayıflığa sürükledik. Veya yapması gerekeni yapmamasından dolayı aşağıların aşağısı olan ateşe attık. Veya hayvanların bile yapmadığı vahşilik, her türlü ahlaksızlık ve kötülüklerle varlıkların hepsine karşı zihnini ve cismini kötüye kullanmak suretiyle o kadar alçalttık ki hiçbir yaratık bu dereceye düşemez. İnsan ahsen-i takvim olarak yaratılmış. En güzel olarak yaratılmış. Şekli yönden en güzel. Her şey emrine verilmiş. Her şey emrine müsahhar kılınmış. Ama bu insan ondan sonra ne olmuş? Sümme radetnâhu esfele safiliyi. Esfeli safiliğine düşmüş. Ya ihtiyarlamış, yapamaz hale gelmiş yaptığı işleri veya yapması gerekeni yapmamasından dolayı aşağıların aşağısı duruma düşmüş. Esfeli safilin denilen ateşe atılmış. Veya esfeli safilin dediğimiz hayvanların bile yapmadığı vahşilik, her türlü ahlaksızlık ve kötülüklerle varlıkların hepsine karşı zihnini ve cismini kötüye kullanmak suretiyle o kadar alçalttık ki hiçbir yaratık bu dereceye düşemez. Evet, bugünkü Amerika'nın yaptığı Hiçbir vahşi hayvanın bile yapmayacağı işkenceyi yapıyor Müslümana. Masum insanlara. Evet, medeni insan mı bunlar? Hayır. Bunlar vahşi insanlar. Sümme radetnâhu esfele safiliyim. Lekad halaknel insâne fî ahsenî takvîm. En güzel biçim ve şekilde yaratılan bu insan, bu Amerikalı insan ne yapıyor? Sümme radetnâhu esfele safiliyim. En alçak, en bayağı seviyeye düşüyor. Vahşi hayvanların bile yapmadığı, yapamayacağı kötülükleri masum insanlara ve çocuklara yapıyor. Yeryüzünde Müslüman kalmasın diye gayret ediyor. Müslümanları öldürüyor. Evlerini, baklarını harap ediyor, tarumar ediyor. Evet, işgal ediyor her tarafı. Müslüman gördü mü, onun kanına susadığı için onu öldürmeye teşebbüs ediyor. Çocuk dahi olsa, kadın dahi olsa, evet, hiçbir zalimin yapmadığını yapıyor. Sümme radetnâhu esfele safilîm. Evet, en güzel biçimde, en güzel şekilde yaratılan, ahsen-i takvim olan insan, bu şekilde de olur mu? Oluyor işte. Örnekler gözümüzün önünde. Amerika gözümüzün önünde. İsrail gözümüzün önünde. En bayağı duruma düşüyor. Vahşi hayvandan daha berbat, ahlaksızlık ve kötülüklerin hepsini yapar duruma düşüyor. Zihnini ve cismini kötüye kullanmak suretiyle alçalıyor. Alçakların alçağı haline geliveriyor. Ama kim gelmez alçak olan duruma? Alçak olmaya kim gelmez, kim yanaşmaz, kim alçaklığı tercih etmez? İllellezine amenu ve amilus salihat felehum ecrun gayru memnun. İman edip doğru ve yararlı işler yapanlar hariç, iman ettikten sonra doğru iş yapar, ameli salihte bulunur, zalimlik yapmaz, haksızlık yapmaz, insan kanına susamış değildir o. İman eden kimse, Allah'ı kabul eden kimse, Allah'ın yolunda olan kimse, gerçekten iman eden kimse, ameli salihte bulunan kimse, iman ettiği hususları kulluk olarak ortaya koyan kimse, onlar kötülük yapmazlar. Onlar insanlara zulmetmezler. Onlar hayvanlara dahi zulmetmezler. Onlara bile saygılıdır. Onlara bile zulmetmez. Onları bile üstünden kalkamayacakları yükler yüklemez. Onlara zulmetmez. İşte bunlara felehum ecrun gayru memnun. Evet. Rabbimiz bunlar için kesintisiz ve başa kakılmaz bir mükafat verecek. Cennet verecek. Ben sana cennet verdiydim demeyecek Allah. Ameliyle kazanmayacak millet ama Allah'ın lütfuyla kazanacak ama Allah hiçbir şekilde başa kalkmayacak. Allah hiçbir şekilde kesintisiz olan o cennet nimetini o insanlara verecek. Çünkü onlar iman ettiler Allah'a ve Resulüne ve imanlarının gereğini de Müslümanca yaşamak suretiyle ortaya koydular ve neticede onlara Allah kesintisiz sevap verecek, ecir verecek, mükafat verecek ve imkan verecektir. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْد۪ينَ. Artık bu kadar açık delillerden sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Ey kafirler! Ey Amerika! Ey İsrail! Şu okunanların hepsini dinle. Buna rağmen hala dini yalanlamaya mı devam edeceksin? Bunca delillere, belgelere, bilgilere rağmen hala dinden uzaklaşmaya mı gayret edeceksin? Buna rağmen din, buna rağmen Allah'ın sistemi, buna rağmen Allah'ın ortaya koyduğu hayat tarzı hala yalan mı sayılacak? Şeriat Allah'ın şeriatıdır. Yasa Allah'ın yasasıdır. Kanun Allah'ın kanunudur. Allah'ın kanundan başka kanun düşünemez. Kişi Müslümanım diyorsa Allah'ın kanundan başka kanun düşünemez. Öyleyse bunca açık deliller, ayetler ortadayken kalkıp da sen hala inanmayacak mısın? Hala yalan mı sayacaksın? Hala dini, Allah'ın hayat tarzını ve şeriatını yalan mı sayacaksın? Eleyse Allahu bi ahkemil hakimin. Allah hükmedenlerin evet en üstünü, en güzeli, en adili değil midir? Allah böyle hüküm veriyor. Öyleyse gel Allah'ın hükmüne boyun eğ. Eleyse Allahu bi ahkemil hakimin. Allah hakimlerin en üstünü, hüküm verenlerin en üstünü, en güzeli ve en adili değil midir? Allah'ın hükmüne boyun eğ, başka bir şey düşünme. Allah'ın hükmünden başka bir şey düşünmeye kalkma. Allah'ın sistemini Allah'ın rejimini, Allah'ın kanunu kabul et. Onun dışında kanun, onun dışında hayat tarzı yoktur ve olamaz.